राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल एकादशी गुरुवार विक्रम संवत 2061 तदनुसार 20 जनवरी 2005 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम। सर्वोपरि परमात्मा यह बात तो जरूरी है, परमात्मा का हमारा संबंध नित्य संबंध है, ये बात भी पक्की है। भगवान का हमारा वियोग कभी हुआ ही नहीं, वियोग है ही नहीं, वियोग हो ही नहीं सकता, वियोग हो सकता ही नहीं, हुआ ही नहीं। कहीं जा मैं नीचे नहीं हूँ, देखो मजाते भगवान तो सत रहेगा ही, तो भगवान को अपना मानना बस। तो आदम साथ बड़े हुई हमारा शरीर और साथ रहता नहीं, बस बना पर साथ नहीं रहता, जवानी साथ नहीं रहती, वृद्धा पर साथ रहती, रोगी साथ रहते हैं, निरोग अवस्था साथ रहती, ऐसे साथ रहने वाले है ही नहीं। प्रत्यक्ष देते आप खुद गलत मत बालक हो, आज नहीं कहते मर हो तो बारे में साथ रहे नहीं, जवानी साथ रहे नहीं, बूढ़े साथ रहे नहीं, धनी साथ रही नहीं, अदंत निर्दंत साथ रही नहीं, साथ रही नहीं है, साथ रहने वाला भगवान है, बस वो ही बसा सब सीधी बस। भगवान हमारे हम भगवान के काम बन गया सब पूरा, एक बात हो सिंपल, एक बात भगवान का और किसी का नहीं हो, और कोई मेरा अपना नहीं है, मेरे अपने भगवान है, मैं भगवान का हूँ। मोह हो गया, आनंद हो गया, जड़ता का संबंध विच्छेद हो गया, जड़ता का संबंध विच्छेद परम सुध प्राप्ति स्वाभाविक। शरीर स्थाओ में न करो थी न लिपे, शरीर में से धोता हो भी लिप्त नहीं था, ना करता बहुता बनता है, ना करता बहुता भाव बुद्धि से न लेते थे, ये करता है बहुता नहीं। ऐसा प्रकाश व्यक्तिगा कृष्ण क्षेत्र क्षेत्र ही तथा कृष्ण प्रकाश लगता ही नहीं, राशन सुखनाथ आकाश हम नौ बजे थे सब गता होता है लिप्त नहीं हुए। मैं प्रति मनोबुद्धि मनोबुद्धि भगवान प्रति भगवान भगवान अपने और भगवान से भगवान आज से आप ही रखो मना आप हम आए आज तुम्हारी भगवान चिंतित है नहीं, भगवान को पहले भी नहीं थे बढ़े गाड़ी के साथ निर्भर है, फिर इतनी बात भाइयों बारे में एक साथ निर्भर हमारी लाभ दूसरी आप खेल है काम हमारो समझ है समझ हरी राम राम जी आप समझ है खेल है हमारा काम बढ़ जाता था हमारी आफत हो गई थी देखो आप देखो मौज हो गई प्यार कम आने से कम आने ससुर निष्प्रिय हो जाए निर्मल निरंकार इधर दबड़ा मन देना मन गौर बुद्धि गौर सुठी बैठी रूम नहीं घर में घुड़ू आई आप आप जवाब देना मई इसमें संबंध होती है मई मन आदत समय ये मन बुद्धि भगवान ने पढ़ा दिया ये वो बुद्धि नहीं है, व्यवसात्म बुद्धि। और व्यवसात्म बुद्धि से मैं ये भी तो बना होती, ना मैंने मौज बनाई। भगवान थी, भगवान बुद्धि से भगवान राजी और भगवान जी राम बिराजी हमारे आप में ठीक करना, बहुत बढ़िया बात है। और व्यवसात्म बुद्धि नहीं है, मैयर को तुम बुद्ध हुई मई ये मनाज मई बुद्धि बुद्धि वह बाजी दूसरी या बाजी दूसरी। ये कौन सी बुद्धि? ये मन बुद्धि भगवान को देने की है, वह निश्चित बुद्धि हमारी है, ये हमारी हुई आप हुई करो कटे कितनी भर व्यवसाय तुम्हारा बुद्धि तो अपनी मैं भाई आप बुद्धि भगवान दे दी मैं ये मन आदत से मई बुद्धि से मैं ये भी तुम्हें बुद्धि यो मत होते समय भी है सारे बड़ी बात है। वहां व्यवसाय तुम्हारा बुद्धि देखा हमारा मन व्यवसाय बुद्धि से माध्यम न भी दिए थे यहाँ समय व्यवस्थ है बुद्धि नहीं बुद्धि था घना ही वर्ष है घना ही जन्म बंद बुद्धि मन बोला कोई फायदा नहीं बोली ए भगवान की चीज बोली बाय कोई भार नहीं फिर सारे मान रही बुद्धि मन आवे तो भार नहीं है काम हमारो जमत है रमत थे हरि राम मामा एक भगवान के सिवाय दीपक नहीं रही हमारी आप रखा तो बुद्धि एक आई बात है मारे पास बने तो सरस्वती हो नहीं ऐसे हमारी बुद्धि अपना हुआ आप घना बस घना जन्म रखी मन बुद्धि बैठो इस बार मैं ये मन आदत मई बुद्धि नहीं मिल तो मैं ये सम्यक व्यवस्थितो ही से कैसे होगा कि मई ये मन आदत मई बुद्धि निवेश मई ठीक है मैं हाँ ऐसे मैं ये बंद मनोबुद्धि यो मत भक्त समय प्रिय मैं ये बंद मनोबुद्धि यो मत भक्त समय प्रिय मैं ये मन आदत मई बुद्धि निवेश का परिणाम होगा सम्यक व्यवस्थित हाँ गीता बहुत विलक्षण है समझो फिर समझो फिर समझ कुदर भी है कुदर कुदर भी खोज गीता पोथे खोज है खोज भगवान भी खोज दशा खोजी हुई छया हो मना मौत हो गई मई अल्पत मना बुद्धि हो गया नहीं मन बुद्धि वहां व्यवसाय तो बुद्धि ले जाएगी ऐसा थे विद्या सांख्य बुद्धि योग्य थे मैं सुनू बुद्धि योग तो यह बात कर्म थी और समय ये भगवान की कृपा हुआ तभी समझ में आती कृपा साध है भाई सदा बाबा जी पढ़ाई में समझ में लोग शास्त्र पढ़ो तो गीता समझ अर्थ खो जाएगा हमारा गीता समझो तो खूब गीता ही पढ़ो भगवान का गीत है गीत वो मस्ते मस्ते में राम जी ने कृपा है वह बहुत भगवान के चरणों का स्थान हो जाए सर्वगुहितम हो जाए सर्वगुहितम बड़े कृपा है भगवान ने, बहुत है। मेरे तो गिरधर उपार दूसरों में हुई, तू ही है, तू ही है मेरी लीला। मेरे तो गिरधर उपाल है, एक गोपाल है गोपाल, गिरधर गोपाल, गोविंद गोपाल है, गिरधर गोपाल है, गिरधर गोपाल गोविंद, बड़ी समस्या है, नानी भाई गोल होगी, मारे वीर सवर वीर आयो, मारे सवर मारे वीर आयो, मारे तो लगता नहीं पाए सब गिरती, मैं तो भाई रोच नारायण नारायण नारायण नारायण।